تیسرا طبقہ اس عقیدے کو جانتا ہے، کم از کم اتنا علم رکھتا ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اللہ کسی اور کو نبوت عطا نہیں کریں گے، پھر بھی اس کو بیان کرنا اس وجہ سے تاکہ اس امام الانبیاء کی ذات سے تعلق بڑھ جائے. عقیدہ تو آگیا، بیان کرنے سے حضور کی ذات سے تعلق بڑھتا جائے گا. جو آدمی درود پڑھتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ کا بھی تجربہ مشاہدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق بڑھتا ہے. جو آدمی ذکر کرتا ہے، اس کا اللہ کی ذات سے تعلق بڑھتا ہے. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو بار بار بیان کرنا، سنتے رہنا، اس سے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو محبت ہے، وہ محبت بڑھتے بڑھتے فدائیت کے مقام تک پہنچتی ہے. محبت تو حضرات صحابہ کو بھی تھی، محبت آپ کو مجھے بھی ہے، لیکن فرق محبت میں یہی ہے کہ ان کی محبت میں فدائیت تھی، آج مسلمان کی محبت میں فدائیت نہیں ہے. تو یہ فدائیت پیدا ہوتی تذکرے سے، ایسے تذکرے سننے سے، ایسی گفتگو کرنے سے. دوسرا، اس عقیدے کو بیان بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس عقیدے کی تفصیلات کا پتہ چل جائے. جو مسلمان بھی قادیانی ہوا، مجھے بھی 8 سال ہو چکے رد قادیانی پہ کام کرتے ہوئے، میں چناب نگر قادیانی کے ساتھ بحث مباحثے کے لیے گیا، میرے 12 سال سکول کالج کی مرزائیوں کے ساتھ گزرے، مدرسے کی 2-3 سال کی زندگی مرزائیوں میں اٹھنے بیٹھنے میں گزری، ان کی تحقیقات کی غرض سے مدرسے میں جانے کے بعد ان کے پاس آتا جاتا رہا، بحث مناظرے ہوئے. جو بھی قادیانی ہوا، وہ بحث مباحثے کے بعد مسلمان ہوا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن قادیانی ہونے کا سبب کیا تھا؟ کہ اس آدمی کو اتنی بات کا علم تھا کہ حضور آخری نبی، لیکن ختم نبوت کا صحیح معنی مفہوم نہیں جانتا تھا، عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کو نہیں جانتا تھا، دلائل کو نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے یہ شخص قادیانی ہو گیا. یہ بات قادیانی ہونے سے پہلے یہ شخص جانتا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، لیکن کافر کیوں ہیں، ان کے کفر کی وجوہات اسباب کون سے ہیں، اس بات کو یہ شخص نہیں جانتا تھا، جس کی وجہ سے مرتد ہوا. تو اس عقیدے کو قادیانی کی تردید، یہ بیان کرنے کا مقصود یہی ہے کہ تفصیلات کا علم ہو جائے. اور پھر ان عقائد کو بیان کرنا، اسلامی عقائد کو بیان کرنا، اس کا تعلق فتنوں کے ساتھ نہیں ہے کہ فتنہ ہوگا تو اس عقیدے کو بیان کیا جائے گا، فتنہ نہ ہو تو اس عقیدے کو بیان ہی نہ کیا جائے. مسجد میں توحید کے عقیدے کو مسجد کے امام نے بیان کیا، کیا مسجد کے نمازیوں میں کوئی توحید کا منکر تھا؟ سب توحید کو ماننے والے، لیکن عقیدہ بیان کیا کیوں؟ اس وجہ سے کہ عقیدے کا تعلق وہ فتنے کی موجودگی، عدم موجودگی کے ساتھ نہیں. ہاں، ضرورت اہمیت بڑھ جاتی ہے اگر فتنہ موجود ہو، تب ضرورت اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ بار بار فتنے کو بیان کیا جائے. جیسے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن میں 100 سے زائد دلائل ہیں، آیات 100 سے زائد ہیں. سب سے مشہور آیت جس میں واضح لفظ خاتم النبیین کی آیت سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا. آپ اس کے شان نزول میں دیکھیں کہ اللہ نے یہ دلیل نازل کی ہے. کیا مدینہ منورہ میں کسی نے دعوی نبوت کر دیا تھا کہ اللہ نے اس کی تردید کے لیے آیت اتار دی؟ مدینہ کے اڑوس پڑوس مکہ میں، عرب میں، عجم میں، اس دھرتی پر کوئی دعوی نبوت کرنے والا تھا کہ اللہ نے اس کی تردید میں اس آیت کو نازل کر دیا؟ آپ کو اس کے پس منظر میں، یعنی شان نزول میں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا، دعوی نبوت کیا تھا، تو اللہ نے دلیل اتار دی. پتہ یہ چلا کہ دلائل دینا، مسئلے کی وضاحت کرنا، عقیدے کی وضاحت کرنا، اس کا تعلق فتنوں کے ساتھ نہیں ہے. اور آج عقیدہ ختم نبوت پر بار بار بات کرنا، سننا، کانفرنس جلسے میں جانا، ایک تو سعادت کی بات ہے نا، حصول ثواب کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قرب کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اپنے ایمان کے دفاع کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج ان عقائد کی تفصیلات کو جانا جائے. بڑے محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ ہیں، حضور پر جو کتاب اتری کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، حضور کو جو شریعت ملی تمام شریعتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، حضور کو اعتدال والا دین ملا. یہ آپ کو جو کمال ات کمالات عطا کیے, کتاب کے اعتبار سے ہو, شریعت کے اعتبار سے ہو, اعمال کسی بھی اعتبار سے ہو, یہ کمالات ملنے کا سبب حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے خاتم النبیین میں لکھا ہے, جتنے کمالات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملے اس کا سبب حضور کی ختم نبوت ہے. فرمایا کہ اگر امام الانبیاء خاتم النبیین نہ ہوتے, حضور نبی تو ہوتے لیکن خاتم النبیین نہ ہوتے, تو اللہ قرآن حضور کو نہ دیتے, قرآن اس پیغمبر کو دیکھتے جو خاتم النبیین ہوتا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم بڑے علم کے پہاڑ, تفصیلی لٹریچر ہے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام الانبیاء خاتم النبی نہ ہوتے, قرآن حضور کو نہ ملتا, قرآن اس نبی کو ملتا جو خاتم الانبیاء ہوتا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی بھی ہوتے اور خاتم النبیین بھی ہوتے, تو فرمایا پھر قرآن امام الانبیاء کو اس امت کو نہ ملتا, قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا, ان کی امت کو یہ شریعت دی جاتی. معراج امام الانبیاء کو نہ ہوتی, معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوتی. گفتگو کا موقع امام الانبیاء کو نہ ملتا, گفتگو کا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا. یہ معجزات, پانی آپ کی انگلیوں سے جاری ہوا, پرندوں نے آپ کے ساتھ باتیں کی, جانور نے آپ کے ساتھ اپنے شکوے غموں کا اظہار کیا, یہ ساری کے سارے کمالات معجزات جو امام الانبیاء کو دیگر نبیوں کے معجزات سے اعلیٰ ملے ہیں, یہ پھر ان کو نہ ملتے, یہ ان کو ملتے جو خاتم الانبیاء ہوتے. ساری بحث لکھنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, در حقیقت امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے تمام کمالات کا انکار کرتا ہے, کیونکہ تمام کمالات کے ملنے کا سبب حضور کی خاتمیت ہے, حضور کی ختم نبوت ہے. اس نے ختم نبوت کا انکار کیا, در حقیقت اس نے تمام کمالات کا انکار کر دیا. اب یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے, عوام الناس کی سمجھ سے بالا ہے, لیکن ہمارے اکابر نے لکھا بھی, بیان بھی کیا کہ تمام کمالات کا سبب امام الانبیاء کی ختم نبوت ہے. ہمارے لیے مشکل کیوں سمجھنا, اس لیے کہ ہم نے آج تک ختم نبوت کے عقیدے کو فقط اتنا ہی سمجھا کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی ہے, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا, ہم نے صرف اتنا ہی سمجھا ہے. حالانکہ یہ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد, اس عقیدے کی اہمیت دین اسلام میں وہی ہے جو ایک بلند و بالا عمارت میں بنیاد کی ہے. یہ عقیدہ ایسی جیسے دل انسانی جسم میں, شارب انسانی جسم میں, اس عقیدے کی اہمیت بھی دین اسلام میں وہی ہے. یہ عقیدہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب نبیوں میں ممتاز کرتا ہے, جدا کرتا ہے. اسی وجہ سے اکابرین نے یہ بات کہی, فرمایا اپنے عمل کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیا کہ دین کی جتنی خدمتیں ہیں ساری خدمتیں اعلیٰ, لیکن ان تمام خدمات میں سب سے بڑی سعادت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے. اکابرین نے جو حدیث کا فہم رکھتے تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, آپ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں, سب کا خلاصہ یہی نکلے گا. اپنے اکابرین کو جو فتنہ قادیانیت کے رد کے جنہوں نے کام کیا, تائید کی, لکھا, تقریر کی, اب ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, اعمال کے اعتبار سے بھی خلاصہ نکلے گا اور تحریر میں بھی آپ کو یہ خلاصہ ملے گا کہ اس عقیدے کا تحفظ کرنا, ختم نبوت کا تحفظ کرنا, یہ خدا کی طرف سے ملنے والی سعادتوں میں بڑی سعادت ہے. اب دین اسلام کی بنیاد کیسے ہے, میں نے عرض کیا نا کہ دین اسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ بنیاد ہے. کیا مطلب کہ دیکھیں, جیسے بلند و بالا عمارت, اس کا وجود اس وجہ سے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے. بنیاد نہ ہو آپ عمارت قائم کر سکتے ہیں, وجود باقی نہیں رہے گا, دو چار جھٹکوں میں زمین بوس. شارک نہ ہو آدمی کی حیات, باوجود ہاتھ پاؤں کی سلامتی کے نہ تو دشمن سے انتقام لینے پہ قادر, نہ ہی جسم میں حیات, سارا جسم سلامت, دل کی دھڑکن بند ہو گئی. تو اب اس کا دل کی دھڑکن بند, دل نے حرکت کرنا بند کیا, جسم کا وجود کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح امام الانبیاء کی ختم نبوت ہے, اگر نہیں تو خدا کی قسم دین نہیں. دین ملا ہی حضور کے واسطے سے ہے کہ مسلمانوں کے پاس جتنے عقائد و اعمال ہیں, اللہ کی توحید ہے, ہر مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے. آپ کسی سے پوچھے جناب اللہ کو ایک مانتے ہو, کہے گا ہاں. دلیل کیوں مانتے ہو اللہ کو ایک؟ لمز میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, والد اس کے مذہبی, وہ لڑکا لمز میں گیا پڑھنے, لاہور میں پڑھتا پڑھتا وہ مرتد ہو گیا. دہریہ بن گیا، خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ مولانا حشام صاحب استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب کے خلیفہ مجاز، اس کے والد مذہبی تھے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے تھے، وہ مولانا کے پاس لے آئے بیٹے کو کہ میرا بیٹا دہریہ ہو گیا۔ مولانا نے اس سے بات کی بھی کیوں دہریہ ہوئے، کہنے لگے میرا ایک پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، بڑا ذہین فتین ہے، بڑا قابل ہے، اس نے کچھ سے مجھ سے باتیں پوچھی تھیں، میں جواب نہیں دے سکا، اس وجہ سے میں نے یہ اس مذہب کا انکار کر دیا۔ بھائی کون سی باتیں؟ کہنے لگا اس نے مجھ سے پوچھا تھا اللہ کو آپ نے دیکھا ہے مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ دیکھا بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ کہنے لگے یار تعجب ہے، آپ ذہین آدمی ہیں، بغیر دیکھے آپ اللہ کو مانتے ہو؟ اس سے میرے سوالات شروع ہوئے۔ وہ لڑکا کہنے لگا اس کے سوالات یہاں سے شروع ہوئے اور بالآخر میں بھی دہریہ بن گیا۔ مولانا شام صاحب نے کہا آپ اللہ کو نہیں مانتے؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ بھائی تمہارے والدین مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہندو کے والدین بھی مانتے ہیں، بتوں کو خدا ہندو کا بچہ بھی مانتا ہے، عیسائی اس وجہ سے کہ اس کے والدین عیسائی ہیں، یہودی اس وجہ سے اس کے والدین یہودی ہیں، میں مسلمان اس وجہ سے کہ میرے والدین مسلمان۔ کیا عیسائیوں کو بھی آپ سچا کہیں گے؟ یہودیوں کو بھی سچا کہیں گے؟ ہندوؤں کو بھی سچا کہیں گے؟ ان کے والدین، وہ بچے بھی تو اپنے والدین کے مذہب پر، میں بھی اپنے والدین کے مذہب پر، میں نہیں خدا کو مانتا، والدین کو حجت بناتے ہوئے میں نہیں مانتا، پھر ہندو کو بھی سچا ماننا پڑے گا، عیسائی کو بھی سچا ماننا پڑے گا۔ مولانا نے کہا اچھا تم اس وجہ سے نہیں مانتے کہ تم نے رب کو نہیں دیکھا؟ کہتا ہاں اس وجہ سے نہیں مانتا، میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ مولانا نے فرمایا ہوا کو مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں دیکھا ہے۔ کہنے لگا مولانا دیکھا گرچہ نہیں لیکن محسوس ضرور کیا ہے۔ فرمایا ہم نے بھی رب کو گرچہ دیکھا نہیں لیکن محسوس ضرور کیا ہے، ہر ایک چیز سے رب نظر آتا ہے، جھلکتا ہے رب کی ربوبیت۔ کون سی چیز کائنات میں ایسی ہے جس کو دیکھیں تو رب محسوس، اللہ کا وجود محسوس نہ ہو؟ پھر پوچھا اچھا تم نے فلاں جزیرہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ بھئی مانتے ہو تم؟ خوشبو دیکھی؟ کہتے نہیں دیکھا۔ مانتے ہو؟ سارے محسوسات کی وجہ سے ہے، کسی کی خبر دینے کی وجہ سے ہے۔ خیر اس پر بات ہوئی، اب یہ لڑکا خدا کی توحید کا منکر ہوا، دین اسلام سے پھر گیا، دہریہ بن گیا، لا دین ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اس کے والدین نے یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ بیٹا تم مسلمان ہو، خدا کی توحید پر تمہارے پاس دلیل تمہارے والدین نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تم اور ہم اللہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہمارے ماں باپ ایسے تھے، ہندو میں، عیسائی، یہودی میں، ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ ابا اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم سعادت مند ضرور کہ والدین کو جو مسلمان، لیکن دین اسلام پر حجت اور دلیل والدین نہیں ہے، دین اسلام پر حجت اور دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کو بن دیکھے مسلمان مانتا ہے حضور کو ماننے کی وجہ سے، جنت اور جہنم کو بن دیکھے مانتا ہے حضور کو ماننے کی وجہ سے، کہ آپ نے فرما دیا اللہ ہے ہم ایمان لے آئے، آپ نے فرما دیا جنت جہنم ہے ہم ایمان لے آئے، آپ نے فرما دیا قبر حشر ہے ہم ایمان لے آئے، آپ نے فرما دیا فرشتوں کا وجود ہے ہم ایمان لے آئے، آپ نے فرمایا تمہارے کندھوں پر دو فرشتے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ان کو تو محسوس بھی نہیں کیا، لیکن ایمان ہے، اور ویسے ایمان جیسے رب کی ربوبیت پر ایمان ہے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں نماز اللہ کا قرب دیتی ہے، یہ طریقہ ہے، یہ بھی حضور نے بتایا، ذکر و تسبیح تلاوت یہ دے گی، اللہ کا قرب دے گی، قلب کو نورانی کرے گی، نسبت پیدا کر دے گی، یہ بھی اللہ کے حضور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ غرض یہ کہ سارا دین توحید سے لے کے ذکر و تسبیح تلاوت تک آپ کے پاس، میرے پاس، ہمارے ابا اجداد کے پاس، آنے والے لوگوں کے پاس جو ہے، ہمارے پاس جو ہے یا تھا یا جو ہوگا، یہ سارا دین امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے۔ اس لیے اکابر یہ بات کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت آپ کی ذات دین اسلام کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو ہٹا دیں پھر اسلام کا وجود نہیں بچتا۔ سب سے بڑی صداقت کی، اسلام کی صداقت کی دلیل حضور کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے سیرت لکھنے والوں نے سیرت کی اہمیت پہ بات لکھی تو فرمایا کہ دیکھو اگر رب کو پہچاننا ہے تو حضور کو پہچان جاؤ۔ بلال نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے رب کو دیکھا نہیں تھا، ہم نے بھی کوئی نہیں دیکھا، لیکن کیا ہماری خدا کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ویسا پختہ ہے جیسے بلال کا تھا؟ دیکھا بلال نے بھی نہیں، دیکھا ہم نے بھی نہیں، دیکھا خباب نے بھی، دیکھا ہم نے بھی نہیں، ان کا ایمان اتنا پختہ بن دیکھے، ہمارا ایمان ویسا پختہ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس کے کہنے پر قبول کیا تھا یہ لوگ اس ذات کو پہچان گئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان گئے تھے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھروی رحمت اللہ علیہ نے اور اکابرین نے یہ بات لکھی، سیرت کی کتابوں میں آپ کو بات ملے گی کہ اگر حضور کی ذات کو نہ پہچانا رب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جو خدا تک پہنچا ہے۔ حضرت شیخ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، فرمایا کہ میں جب علوم دینیہ سے فارغ ہوا، سرب منطق فلا فلا علوم پڑھ لیے، میں نے کہا نسبت حاصل کرنی چاہیے، اب علوم باطنہ کو حاصل کرنا چاہیے، تو اس کے لیے راستہ کابری نے طے کر دیا، کوئی بھی نسبت کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اکا دکا کسی کو بزرگ کا فیض مل گیا ہو بغیر تعلق کیے۔ فرمایا کہ میں نے پھر بزرگوں سے، میں نے تصوف کے سلسلوں کو پڑھنا شروع کیا، چشتیوں کا طریقہ کیا ہے، سہروردیوں کا طریقہ کیا ہے، نقش بندیوں کا طریقہ کیا ہے، قادریوں کا طریقہ کیا ہے، چاروں کو پڑھا، سب کے راستے تو کچھ کچھ جدا، طریقہ کار جدا، اللہ تک پہنچانے کے منزل سب کی ایک، لیکن ایک چیز میں سب متفق کہ اللہ کی نسبت، نسبت باطنہ ملتی اس وقت ہے جب اتباع رسول ہو۔ امام الانبیاء کی اتباع کے علاوہ کوئی کہ مجھے نسبت اللہ کی نسبت باطنہ حاصل ہو چکی، ولایت حاصل ہو چکی، یہ اس کا گمان ہے، نہیں حاصل ہو سکتی۔ فرمایا کہ سب ایک چیز میں متفق، تو حضور راستہ ہے، حضور واسطہ ہے خدا کی ذات تک پہنچنے کا۔ اور دوسری بات میں نے عرض یہ کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ حضور کو سب نبیوں میں ممتاز کرتا ہے۔ دیکھیں دو الگ الگ عقیدے ہیں، ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہے، حضور کیا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سب سے جدا اور ممتاز ہیں۔ جدا اور ممتاز ہونا الگ ہے، سب سے اعلیٰ ہونا الگ ہے۔ جیسے چار بھائی ہونا، چاروں کے ہاتھ میں میٹرک کی سند ہو، تو آپ ان کو کہیں گے کہ یہ میٹرک پاس، سب میٹرک پاس ہیں، میں نے اشتہار دیا مجھے میٹرک پاس لڑکا چاہیے، دکان پر ملازم چاہیے، چاروں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ چاروں آ سکتے ہیں میرے پاس، میری آگے انتخاب ہے، میں جس کو مرضی چن لوں۔ اب ان چاروں کے پاس میٹرک کی سند چاروں آگے، لیکن چاروں کی سند پہ نمبر جدا ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کی سند پہ نمبر تھے 300، دوسرے کے 350، تیسرے کے 400، چوتھے کے 450، سند کے اعتبار سے برابر، لیکن نمبروں کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون؟ 450 والا نا، جس کی سند پہ 450 نمبر، وہ سب سے اعلیٰ ہے نمبروں کے اعتبار سے۔ پھر ان میں سے ایک اور بھائی محنت کرے، ایک بھائی محنت کرے، دو سال مزید پڑھے، آئی کوم، آئی ایف ایس سی جو بھی کرے، انٹر کی ڈگری لے لے، مجھے اب ملازم چاہیے انٹر پاس، میں نے اخبار میں اشتہار دیا انٹر پاس چاہیے، اب ان چاروں میں سے چاروں جائیں گے، یہ چاروں جائیں گے، ان میں سے صرف ایک جائے گا، ایک جائے گا، اور وہ جس کے پاس میٹرک کی سند بھی ہے اور انٹر کی سند بھی ہے۔ اعلی وہ تھا جس کی سند پہ 450 نمبر، ممتاز وہ جس کے پاس ایک سند کے ساتھ دوسری سند آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء میں بھی یہی مثال ہے، حضور بھی نبی، پہلے انبیاء بھی نبی، لیکن جو نبوت کی سند ملی ہے، ہر نبی کی نبوت کی سند پہ بالفرض ایک ایک کمال، کمالات والے نمبر ایک ایک ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند جو نبوت کی، اس پر کمالات کے نمبر 225,000 ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت 225,000 انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ہے، تو آپ کی سند پہ گویا 225,000 انبیاء کے کمالات۔ ہر نبی کو اگر دو دو کمال ملے ہوں، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے 250,000 کمالات دیے، ہر نبی کو اگر چار چار کمالات ملے ہوں، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے 500,000 کمالات سے نوازا، ہر نبی کو اگر 8-8 کمالات ملے ہوں، تو امام الانبیاء کو اللہ نے 1,000,000 کمالات سے نوازا ہے، کہ آپ کی نبوت یہ تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ہے، تو آپ سب انبیاء میں اعلی، اپنے کمالات کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ کمالات ملے، لیکن سب انبیاء میں ممتاز کب؟ جب کہا جائے گا کہ حضور نبی، پہلے بھی نبی، حضور کو بھی نبوت ملی، پہلوں کو بھی نبوت ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کی ڈگری کے ساتھ، سند کے ساتھ ایک اور سند ختم نبوت دے کے تمام انبیاء میں ممتاز کر دیا۔ آپ کہیں گے وہ صرف نبی، ان کو صرف نبوت ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت بھی دی اور ختم نبوت بھی دی۔ اس ختم نبوت کے عقیدے نے حضور کو ممتاز کیا تمام نبیوں میں. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. امام الانبیاء, میں پوچھتا ہوں نبی اللہ, میری مراد کون ہے؟ تو آپ کے ذہن میں عموماً حضور کی ذات آئے گی. میں کہوں گا نہیں, نبی اللہ سے مراد میری حضور نہیں, عیسیٰ علیہ السلام تھے. میری بات غلط ہے؟ بات تو آپ نے بھی ٹھیک کی کہ حضور بھی اللہ کے نبی, لیکن میری مراد وہ نہیں. میری مراد تو عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی. میں کہوں رسول اللہ, میری مراد کون؟ پھر ذہن میں حضور آتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, میری مراد موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول, حضور بھی اللہ کے رسول. کہ نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا اور نبی بھی مراد دیے جا رہے ہیں. لیکن میں کہوں خاتم الانبیاء, خاتم النبیین, خاتم المرسلین, جناب میری مراد کون؟ تو آپ سب کہیں گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. میں کہتا ہوں نہیں, خاتم النبیین سے مراد حضور نہیں تھے, آدم علیہ السلام تھے, آپ انکار کر دیں گے. میں کہوں شیس علیہ السلام تھے, آپ انکار کر دیں گے. میں کہوں نوح علیہ السلام تھے, آپ انکار کر دیں گے. بالفرض سوا لاکھ انبیاء کا نام لے لوں, ہر نبی کے نام پر آپ انکار کرتے ہوئے یہ کہیں گے جناب سوا لاکھ انبیاء میں بھی خاتم الانبیاء کوئی نہیں, خاتم الانبیاء فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس ختم نبوت کے عقیدے نے حضور کو سب نبیوں میں ممتاز کیا ہے. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, فرمایا کہ امام الانبیاء کو سب نبیوں کے کمالات ملے تو آپ کی نبوت بنی, یہ آپ کی نبوت ہے. اور ختم نبوت اس سے بڑا درجہ, سب نبیوں کو جو کمالات ملے امام الانبیاء کو بھی دیے گئے, لیکن کمالات کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا گیا, انتہا پہ پہنچا دیا گیا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, جو کمال ان کو ملا حضور علیہ السلام کو بھی ملا. ایک کمال ان کو یہ ملا کہ ان کو اندھے کو بینائی لٹانے کا معجزہ ملا, ماں کے پیٹ سے یا آنکھیں ہیں بینائی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے بینائی مل گئی. یہ معجزہ حضور کو بھی ملا, لیکن کیسے؟ ابو دجانہ آپ کے دفاع کے لیے کھڑے, یہ آنکھ پہ نیزہ لگا, آنکھ باہر آ گئی, آنکھ ہتھیلی پہ رکھی, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو, یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی. حضور نے اپنا لعاب مبارک لیا اور ابو دجانہ کی آنکھ پہ لگا کے آنکھ واپس رکھ دی. صحابی بوڑھے ہو گئے, ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو آنکھ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا بینائی کمزور ہوئی, جو حضور کی برکت سے اللہ نے بینائی لٹائی وہ آج تک کمزور نہیں ہوئی, اس کی بینائی میں تیزی ہے, زیادہ روشن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بینائی لٹانے والا معجزہ ملا تھا, لیکن آنکھیں موجود تھی, بینائی لٹائی گئی. حضور علیہ السلام کو معجزہ ملا, آنکھ بھی نہیں, آنکھ تو تھیلی پر, آنکھ بھی لٹائی گئی اور بینائی بھی لٹائی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا, پتھر پہ عصا مارا, چشمے پھوٹ پڑے. امام الانبیاء کو بھی پانی جاری کرنے کا معجزہ ملا, لیکن کیسے؟ وہ آپ نے سنا واقعہ, غزوے میں چلے سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, مشکیزے خالی, امام الانبیاء نے برتن منگوایا, اس میں انگلی ڈال دی, انگلی اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا, تھوڑا پانی تھا, اللہ نے امام الانبیاء کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اب پتھر سے تو پانی جاری ہوتا ہے, چشمے نکلتے ہیں. حضرت عیسیٰ آدم, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو ان کا معجزہ بن گیا, ہاتھ سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہ ہوئے اور نہ ہوں گے. ہر نبی کا ہر کمال حضور کو ملا, لیکن اس کمال کو انتہائی بلندی پر پہنچا کے حضور کو دیا گیا ہے کہ اس سے آگے کوئی بلندی نہیں ہے. تو یہ کمالات کی انتہا کا نام, کمالات کے ملنے کا نام حضور کی نبوت, کے سارے انبیاء کے کمالات آپ کو مل گئے. ان کمالات کی انتہائی بلندی کا نام, اکابر نے فرمایا کہ انتہائی بلندی کا نام ختم نبوت ہے. جس نے ختم نبوت کا انکار کیا حقیقت میں سب چیزوں کا انکار کر دیا. اور آج یہ فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے, تیزی سے پھیل رہا ہے, ہمارے گلی محلے میں عام ہو چکا ختم نبوت کا منکر. حضرات صحابہ کے جذبات کو دیکھ لیں, اپنے جذبات کو دیکھ لیں, ان کے اعمال کو دیکھیں, اپنے اعمال دیکھیں. حضرات صحابہ کا رد عمل بڑا شدید ہوا کرتا تھا. میں نے اسلام آباد کا ایک تعلیمی ادارہ ہے, میرا نام ذہن میں بھی نہیں ہے, ہوتا بھی تو نہ لیتا, وہاں پہ ہم نے پروگرام رکھا ختم نبوت, اسلامک یونیورسٹی میں سہروزہ ختم نبوت کورس تھا, تو ساتھی وہاں لے گئے. ٹیچر حضرات اچھے تھے, انہوں نے تمام طلبہ کو جمع کر لیا, ٹیچر حضرات جمع ہو گئے. تو میرے ساتھ ایک بھائی تھے جناب شہزاد صاحب, میں نے ان سے گزارش کی کہ پہلے آپ بات کریں. انہوں نے بات چیت شروع کر دی, انہوں نے وائٹ بورڈ پکڑا, جیسے ٹیچر حضرات کی ترتیب ہے وائٹ بورڈ پکڑ کے انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا. انسان اللہ کا خلیفہ, اللہ کی پہچان کے لیے انبیاء آئے, انبیاء میں سب سے آخری حضور آئے, اپنے انداز میں سمجھانا شروع کر دیا, لیکچر دے رہے ہیں, تقریر ان کی ویسی نہیں جیسے کہ مولوی کرتا ہے, وہ لیکچر دے رہے, سمجھا رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. اب سننے سننے میں بھی فرق ہوتا ہے, ایک آدمی سن رہا ہے اچھی بات, اس کے چہرے کے تاثرات اور ہوں گے, ایک آدمی سن رہا ہے بری بات, اس کے چہرے کے تاثرات اور ہوں گے, ایک آدمی سن رہا ہے غیر پیر کی بات, اپنا پیر نہیں ہے کسی کوئی اور پیر وہ سن رہا ہے, تو اس کے چہرے کے تاثرات دل کی کیفیت اور ہوگی, اپنے پیر کی مجلس میں ہے تو دل کی کیفیت چہرے کے تاثرات اور ہوں گے. تو میں تاثرات چہرے کے پڑ رہا تھا, میں بار بار پیچھے دیکھتا تھا, ساتھیوں کو دیکھتا تھا, ہمارے ساتھی نے کہا کہ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, امام الانبیاء کی طرف سے رد عمل لیا, اسود انسی کو قتل کروا دیا گیا, مسلمہ قذاب نے دعویٰ نبوت کر دیا, رد عمل یہ آیا, مسلمہ قذاب کو قتل کیا, صدیق اکبر نے فرمایا مسلمہ اس دھرتی پہ تو بھی زندہ رہے میں بھی زندہ رہوں, دو متضاد چیزیں نہیں ممکن. مدینہ منورہ کو خالی کروایا, صحابہ کو بھیج دیا, 12,000 صحابہ قربان ہوئے, 700 فقہا صحابہ ہیں. شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ نے لکھا ان 1200 صحابہ میں 700 فقہا صحابہ قربان ہوئے. پہلے جو مفتی ہوا کرتے تھے, عالم ہوا کرتے تھے, ان کے مزاج میں بھی شدت تھی. آج اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید جو جتنا بڑا ہوتا جائے, جتنا بڑا مفتی بنتا جائے, شاید اس کے مزاج میں شدت نہیں ہونی چاہیے. شدت تو ایمان کا حصہ ہے, غیرت تو کسی کسی کو ملتی ہے. ابھی میں تھا یہ مردان میں پروگرام ہوا, بھائی شمس الدین جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ابھی, وہ بھی تشریف فرما تھے. ہم نے شیزان کا بائیکاٹ کر دیا, آواز بھی لگائی, دسترخوان پہ بیٹھے تو کوئی نیسلے لے آیا. اب یہود و نصارہ کا بائیکاٹ کرنا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ کا فتویٰ میرے پاس تحریراً موجود ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ قادیانی زندیق ہیں, ان کا زندیق ہونے کی وجہ سے بائیکاٹ واجب ہے, ضروری ہے. اور یہود و نصارہ سے عام معاملات میں لکھا کہ غیرت ایمانیہ کے خلاف ہے. اللہ کی توفیق سے جب سے حضرت کا فتویٰ آیا میں محتاط ہو گیا. اب دسترخوان پہ جوس ہے نیسلے, تو ایک مولانا تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو نام پتہ نہیں ان کا بھی زین عزیز تھا یا اس طرح عزیر تھا, ہاں شاید مولانا عزیز احمد صاحب تھے جو ہمارے میرے ساتھ بیٹھے تھے, مولانا عزیز صاحب بر, ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے, وہ بار بار اس نیسلے کو دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا چلا کیا مسئلہ ہوا ہے, نہیں برداشت کر سکے, بول پڑے کہ جو بنیاد ہے قادیانی کی آپ اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے. اور غصے میں مہمان کی وجہ سے انہوں نے لحاظ کیا, لیکن ان کے چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ غیرت والا آدمی ہے. میں ان سے پہلے متاثر تھا, میں اور خوش ہو گیا. کوئی اگر ان کا بائیکاٹ کرے تو میں ہلو عزت کرتا کروں, یار جائز ہے, یہ ہے وہ ہے, بھائی اس کی غیرت تھی, اس نے اپنی غیرت کا اظہار کیا, مجھے تو خوش ہونا چاہیے, دین اسلام کی وجہ سے اس نے کیا ہے, جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وجہ سے کیا, حضور کے دین کی وجہ سے کیا, میں خوش ہو جاؤں. تو یہ چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں. انہوں نے کہا مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا, 700 فقہا صحابہ قربان ہوئے, 70 بدری صحابہ قربان ہوئے, 1200 کل صحابہ قربان ہوئے. مسلمہ قذاب کا دعویٰ یہ تھا. چلتے چلتے بات مسلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی پہ آئی, تو انہوں نے کہا مسلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف دعویٰ نبوت کیا بلکہ اس بدبخت نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ نعوذ باللہ. اب سارے ساتھی بیٹھے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ حضرات نے استغفر اللہ کہا نعوذ باللہ کہا, وہ چپ کر کے سن رہے ہیں. کس نے زبان میں کہا وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ, وہ الگ بات ہے, میں پھر دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ چہرے کے تاثرات نہیں. وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے معلوماتی پروگرام ہے, معلوماتی پروگرام کروایا جائے, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. میں بعد میں مجھے مائک دیا گیا, میں مجھے موقع ملا, میں آیا, میں نے کہا جناب آج ہمارا رد عمل وہ نہیں جو حضرات صحابہ کا تھا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام الانبیاء کو مانا پہچانا نہیں ہے. ماننے والے بہت ہوتے جا رہے ہیں, 1.5 ارب ہو گئے ہیں, پہچانا نہیں. کیوں؟ جو پہچانتے ہیں دفاع کرتے ہیں. صحابہ 1.5 لاکھ تھے, دنیا پہ غالب آئے کہ نہیں؟ حضور کی پہچان کی وجہ سے. حضرات توہین رسالت کے واقعات ہوئے، لیکن جب توہین رسالت مجرمین گستاخان رسول کو قتل کیا گیا صحابہ کے دور میں دکھائے، صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں صرف ایک واقعہ ہوا، عمر فاروق کا زمانہ 10 سال سے زائد ایک واقعہ ہوا، اور وہ بھی کسی اور علاقے میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا توہین رسالت کا، علی المرتضیٰ کے دور میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا توہین رسالت کا، بعد میں آئے، کیوں؟ یہ کافر سمجھ گئے تھے کہ یہ مسلمان، یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی ذات پر قطعاً کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، سب کچھ قربان کر جاتے ہیں، لیکن یہ ذات ایسی ہے جس پہ عملہ ہوتی برداشت نہیں کرتے۔ حضور کے زمانے میں ہوئے، مدینہ طیبہ آنے کے بعد جب جہاد کا حکم اس وقت بھی ہوئے، لیکن قتال ہوا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا گیا، پھر ایسے واقعات نہیں ہوئے، پھر ہمارے دور میں ہوئے۔ اب ہمارے دور میں 1.5 ارب ہیں توہین رسالت پے در پے، کیوں؟ ہم رسمی مسلمان رہ گئے ہیں، رسمی غیرت والے، ہماری غیرت کا اظہار کیا، جلوس نکال دیا بس، ان نے پھر خاکے شائع کر دیے، ہم نے ایک اور جلوس نکال دیا، ان نے پھر خاکے شائع کر دیے، ہمارا احتجاج ہی کوئی نہیں۔ مجھے موبائل پہ میسج ہے، امریکہ کے فٹ بات پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی محمد لکھا گیا جو اللہ نے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ سجا رکھا۔ اب میرے ضمیر نے مجھے کہا، میرے دل نے، میرے مزاج نے مجھے کہا کہ مدیر یار کیا کر سکتا ہے، وہ تو امریکہ ہے، وہ تو ڈنمارک ہے، وہ تو فلاں ملک ہے، انہوں نے کر کر کے مجھے بغیرتی بے حسی کا مجسمہ بنا دیا ہے۔ یہ سب بھی ایسے بیٹھے ہیں خاموشی سے، معلوماتی پروگرام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جناب ہم نے خدا کی قسم پہچانا نہیں، اگر یہ شخص جناب شہزاد صاحب آپ میں سے کسی کو یہ کہہ دیتے کہ بھائی تمہارا باپ میں ہوں، پھر آپ اس کو معلوماتی نہ سمجھتے، اس سے دلیل نہ پوچھے، جناب شہزاد صاحب میرے آپ باپ کیسے، میرے والد تو وہ ہیں، پھر آپ دلیل نہ پوچھے، غیرت کا اظہار کرتے، آپ چاہے ٹائی لگا کے بیٹھے ہوں لیکن آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، آپ جس خلیے میں بھی ہوں، جس طبقے سے بھی ہوں، جیسا بھی آپ کا مزاج ہو، آپ دینی جذبات کو چاہے انتہا پسندی، شدت پسندی کا نام دینے والے ہوں، لیکن جب اپنی ذات کی، اپنے اہل تعلق کی، اپنے مفادات کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے یار غیرت تو بھی کوئی چیز ہے، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو بہرحال ہمارا ہم امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کو سمجھیں، آپ کی ختم کے عقیدے کی تفصیلات کو سمجھیں، جہاں کوئی پروگرام ہو اس پروگرام میں پروگرام کروانے والوں پر اپنا احسان نہ سمجھیں، اپنی سعادت سمجھتے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اگر مجمع کو آپ نے مضبوط کیا، ہم وہاں سے نکلے دیر میں آئے، تو دیر میں بعض احباب بڑے عجیب عجیب مزاج پیدا ہو چکے ہیں، علماء میں بھی بڑا عجیب، ایک دوسرے کی مخالفت، ایک ہی کام کرنے والے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، سمجھ سے بالا۔ آج سے 2-3 سال پیچھے چلے جائیں، یا موجودہ جتنے اکابر ہیں، اکابر سے مرا صرف عالم دین نہیں، خاص طور پہ وہ اکابر جن کو اللہ نے نسبت باطنہ دے دی، ولی پیر جن کو آپ کہتے ہیں، آپ دیکھیں وہ بھی دینی خدمات کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ ہر ایک کی معاونت کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چلتے ہیں، ہر ایک کو اپنا رفیق اور اپنا معاون سمجھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تعاون کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو وہ آیا، میں نے کہا جناب بات سچی ہے اور حقیقت ہے، اللہ ایک ہے، اس ایک کو راضی کرنے کے لیے ایک کو ختم نبوت کی بات سنا دینا بھی کافی ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوتا کہ تم نے لاکھ کو سنائی یا ایک کو، وہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ کس نیت سے سنائی ہے، مجھے ہی راضی کرنا تھا یا کچھ اور دکھانا تھا۔ تو ہم ان لوگوں کو جو کام کرنے والے ہیں مضبوط کریں، ان کے ساتھ تعاون، مالی تعاون کی تو ہم کرتے ہی نہیں اپیل، ان کے ساتھ تعاون کریں افرادی قوت کے طور پہ۔ مجمع ظاہر ہوگا، کفر دیکھتا ہے مسلسل، دیکھتا ہے مسلسل، دیکھتا ہے، ہم بہت سوچ میں بہت دور ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے۔ اچھا یہ ناموس رسالت لے لی تھی، کتنے بندے، جذبات کیا، ختم نبوت پروگرام تھا، کتنے بندے، جذبات کیا، آپ کفر کو دکھائیں کہ ہمارے جذبات زندہ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی ڈگری کو ترجیح نہیں دیتے، ہم حضور کی ذات پر اپنی ڈگری کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے تمام تر مفادات کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آج بھی کانفرنس ہے سفید ڈیری میں، حضرت دامت برکات اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکات اللہ علیہ حضرت کی وہاں دعا بھی ہے، تو میں نے تو ساتھیوں سے گزارش بھی کی کہ حضرت سے گزارش کریں کہ وہاں بیان ضرور فرمائیں، جو بزرگ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت آپ بیان ضرور کریں. ہمارے رائے بنڈ کے قریب خانقاہ خان کے جمیریہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب دہلوی وہاں پہ خانقاہ میں ہوتے ہیں. میں ان سے وقت دینے گیا پروگرام کے لیے, حضرت تشریف لائے, فرمانے لگے میں آؤں گا بیان نہیں کروں گا. ہمارا تین دن کا کورس تھا, تیسرے دن حضرت دوسرے دن تشریف لانا تھا, پہلے دن بھی ایک بزرگ ہے دعا کے لیے, دوسرے دن بھی آنا تھا حضرت مفتی صاحب نے. تو میں نے کہا حضرت آپ چاہے دو تین جملے کہہ دیں. اس وجہ سے کہا کہ ان کے دو تین جملے ہمارے تین چار گھنٹے کی تقریر پر بھاری ہیں. میں نے کہا دو تین جملے کہہ دیں, آپ کے دو تین جملے کہہ دینا ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی, لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوگا. دل کی بات دل سے دل تک پہنچتی ہے, یہاں کی بات تو دل تک پہنچتی کوئی نہیں, یہاں تک رہتی ہے پھر نکل جاتی ہے. ہماری باتیں لوگ سنتے ہیں, مسجد کے دروازے سے نکل کر بھول جاتے ہیں, جلسہ گاہ سے نکل کر بھول جاتے ہیں. اللہ والوں کی باتیں وہ پھر زندگیوں کو بدل دیتی ہیں. تو میں نے اپنے احباب سے بھی گزارش کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے, جرت ہے, لیکن میری تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اور حضرت سے بھی گزارش, آپ تشریف لائیں, حضرت دامت برکات اللہ علیہ وہاں پہ آ کے کچھ بیان بھی فرمائے. حضرت کی دعا تو ہے, حضرت کی دعا میں بھی شرکت کریں. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے بات کی ہے الحمد اللہ کی توفیق سے وہاں سے آیا تھا یہاں بیٹھا, تو مجھے 100% یقین تھا کہ جو بھی بات ہونی ہے وہ اپنے بزرگوں کا فیض ہے. آپ کے سامنے جو بات کی ہے خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اکابرین کا فیض ہے. اللہ پاک سے آپ دعا فرما دیں, بس اللہ اس فیض کو بس اسی طرح جاری رکھے, ہماری یہ گاڑی چلتی رہے, چلتے چلتے ہم اپنے جو مقاصد ان میں کامیابی حاصل کر لیں. جزاک اللہ.